Metropolis ha portat la música de Mecano entre nosaltres en la bola de cristal amb aquesta cançó que escoltem amb aquest segment del nostre espai. En la música de Mecano hem proseguit per endinsar-nos en un barri plenament diferent, el del Funk It. Wake Up and Move és una de les cançons que ens feien ballar a càrrec d'Eddie Rosemont. Musicòpolis, el vostre espai amb Rafael Corbí. Emiliano, Emiliano. Mariano Zapata. Al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb microvina amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. Ai, Emiliano, Emiliano Zapata. Al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb microvina amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. Lluitaves amb terratenientes mentre els manava Victoriano Huerta. Portava ulleres fosques i matava els teus germans. Tu vas dir que la terra ha de ser per aquell que la treballa amb les seves mans. I el poble de Morelos vas convèncer tu a Cristolé. Mentre Pancho Villa va significar presidente, no vas voler ser ni un ric atendado. És per això que jo et canto, si volem ser lliures haurem de lluitar. Ai, Emiliano, Emiliano Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb mi, provina amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. Ai, Emiliano, Emiliano Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb mi, provina amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. I si és que algú té molta fortuna, que no la guardi tota per ell, que si la lluna per tots és una, també la terra serà per la gent. Sé que ho veurem. La nostra ànima és una, algun dia ho veurem. Ai, Emiliano, Emiliano Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb mi, provina amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. Ai, Emiliano, Emiliano Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb mi, provina amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. Era la música de l'Axe amb Busto, amb aquest tema que recordàvem, Emiliano Zapata. Ens l'ha portat abans Eddie Rosemont, com us dèiem, amb el Funk Kid, Wake Up and Move, que també era una de les cançons fantàstiques. Aquesta cançó de l'Axe amb Busto era de l'OMC del 1998. Un dels grans èxits dels 90, a continuació amb Pet Shop Boys i el seu Suburbia. There in the distance, like a When you need one to blame the color TV. Peter Cetera, es diu One Clear Voice, i pertany al seu àlbum Faithfully del 2005. The world is talking, drowning out my voice. How can I hear myself with all this noise? But all this confusion just disappears when I find a quiet place where I can hear. What I do, but that last kiss just didn't just a friend. Oh, so slow down, sister, 'cause I just can't love you, but I just can't get you off my mind. Oh, and Lord knows I need you, but I just don't wanna put this rusted heart up on the line. I just can't love you, but I just can't get you off my mind. Oh, Lord knows I need you, but I just don't wanna put this rusted heart up on the line. Slow down, sister. La capital de la música. Jovenet enamorat, Rocky Sharp and the Replays, A Teenager in Love, una de les fantàstiques cançons que ens condueixen des del seu àlbum de grans èxits, records de quan la música era plenament diferent al que és avui en dia. Antònia Font amb Loco ens acompanyarà i tallarà o tancarà aquest segment de Musicòpolis que hem tingut molt plaer de portar-vos a tots vosaltres. Loco, Antònia Font. Certes països tropicals, flors i dones naturals, biquinis d'aquiris tutans. Loco, mediterrani soleat, són tranquils els habitants, afirmen esquiris locals. Tot a discos peruans, hotels, souvenirs d'art africà, platges verdes, missatges a postals, tambors, guitarrons desafinats. I s'apunta a ballar. Certes països tropicals, flors i dones naturals, biquinis, daiquiris, tutans, xeremies, tapiwares, olé, shorts i twingos de lloller, sobreassada i cotarrois, molt bons, una encimada per enervol, i s'apunta a ballar. Verges a postals, tambors, guitarrons desafinats, xeremies, tapiwares, olé, shorts i twingos de lloller, sobreassada i cotarrois, molt bons, una encimada per enervol, i s'apunta a ballar. So